Roger kıza adlarını söyledi. O da adının Audrey Bruce olduğunu söyledi. Gelip tablolarınızı görebilir miyim? Elbette, dedi Thomas Hudson. Israrlı adam, ben de Bayan Bruce'la gelmek isterim, dedi. Babası mısınız? Diye sordu Roger. Hayır ama çok eski bir dostuyum. Gelemezsiniz, dedi Roger. Çok eski dostlar gününü beklemeniz gerek ya da komiteden bir çağrı mektubu almanız. Lütfen ona kaba davranmayın, dedi kız Roger'a. Korkarım ki öyle davrandım. Bundan sonra yapmayın. Peki, nazik olalım. Güzel. Tom'un bütün kitaplarınızda aynı kızın olduğu konusundaki sözlerini beğendim. Gerçek mi? Diye sordu genç Tom. Doğru değil bu aslında. Bay Davis'i kızdırmaya çalışıyordum. Bence içinde gerçek payı vardı. Eve gelin, dedi Roger. Arkadaşlarımı getiriyor muyum? Hayır. Hiçbirini mi? Onları çok mu istiyorsunuz? Hayır. İyi. Saat kaçta geleyim? Ne zaman isterseniz, dedi Thomas Hudson. Öğle yemeğine kalacak mıyım? Elbette, dedi Roger. Burası çok güzel bir ada. Hepimizin böyle saygılı olması da çok iyi. David size oyunu bıraktığımızda nasıl canavar olacağını gösterir, dedi Andy. Her şeyimiz var demek. Ne kadar kalacaksınız, diye sordu genç Tom. Bilmem. Yat ne kadar kalacak, diye sordu Roger. Bilmem. Ne bilirsiniz, diye sordu Roger. Saygıyla soruyorum bunu. Pek bir şey değil. Ya siz? Çok güzel olduğunuzu biliyorum. Ah, çok teşekkür ederim. Bir süre kalacak mısınız burada? Bilmem, kalabilirim. Burada içeceğinize gelip evde bir kadeh içseniz ha? Dedi Roger. Burada içelim, dedi kız. Çok hoş bir yer burası. Ertesi gün rüzgar dinmişti. Roger çocuklarla yüzmeye gitmiş, Thomas Hudson da üst verandada çalışıyordu. Eddie sudan çıktıktan sonra sargıyı yenilerse, tuzlu sudan David'in ayaklarına bir zarar gelmeyeceğini söylediği için çocuklar denize gitmişlerdi. Thomas Hudson da çalıştığı yerden sık sık onlara bakıyordu. Roger'la genç kızı düşünürken bunun çalışmasına engel olduğunu fark edip düşünmemeye çalıştı. Kızın genç Tom'un annesine ilk kez rastladığı zamanki haline ne kadar benzediğini düşünüyordu. Ancak o kadar çok kız onu hatırlatırdı ki, bu yüzden yine çalışmaya devam etti. Zamanı gelince bu genç kızı daha pek çok göreceklerinden emindi. Bu daha başından anlaşılmıştı. Çok hoş bir kız gibi görünmüştü. Tommy'nin annesini hatırlamasıysa hiç iyi değildi. Ama yapacak bir şey yoktu. Daha önce de pek çok yaşamıştı bu olayı. Çalışmaya devam etti. Bu resim iyi olacaktı. Diğeri balığın suyun içinde olduğu gerçekten güç olacaktı ama. Belki de önce ona başlamalıydım diye düşündü. Hayır, önce bunu bitirmek daha doğru. Ötekine onlar gittikten sonra başlayabilirim. Roger'ın "Seni taşıyayım Davy" dediğini duydu. "Yaralarına kum girmesin." "Peki," dedi David. "Ama önce suda ayaklarımı temizleyeyim." Roger oğlanı kucağında taşıyıp denize bakan kapının yanındaki iskemleye oturttu. "Bilmem, umarım gelir. Çok güzel bir kız değil mi Bay Davis?" "Harika." "Bizden hoşlandı sanırım. Bay Davis onun gibi bir kız ne yapar?" "Bilmem, sormadım." Tommy aşık oldu ona, Andy de. Ya sen? Bilmiyorum, ben onlar gibi hemen aşık olmam. Ama biraz daha görmek isterdim onu. Bay Davis, o biçim bir kız değil, değil mi? Bilmem, pek benzemiyor. Neden sordun? Tommy ona aşık olduğunu ama kızın iyi bir kız olmadığını söyledi. Andy ise iyi bir kadın olmamasının umurunda olmadığını söyledi. Kötü bir kadına benzemiyor, dedi Roger. Bay Davis, kızın yanındakiler ne kadar garip insanlar değil mi? Hem de nasıl? O tip adamlar ne iş yaparlar? Gelince kıza sorarız. Görecek mi dersiniz? Evet, senin yerinde olsam telaşlanmazdım. Telaşlanan Tom'la Andy, ben başkasını seviyorum. Size söylemiştim. Hatırlıyorum, bu kız da onu andırıyor. Kız onu sinemada gördüyse benzemeye çalışıyordur. Thomas Hudson çalışmasına devam etti. Roger, David'in ayaklarını sararken kız da kumsalda görünmüştü. Yalın ayaktı. Üzerinde mayosu, belinde aynı kumaştan eteği, elinde bir plaj çantası vardı. Thomas Hudson, kızın bacaklarının da yüzü ve kazağının altında gördüğü göğüsleri kadar güzel olduğunu görünce sevindi. Kolları da çok güzeldi ve bütün vücudu güneşten bronzlaşmıştı. Dudaklarındaki boya dışında makyajı yoktu. Thomas Hudson o sevimli ağzı boyasız görmek isterdi. "Günaydın," dedi kız. "Geç mi kaldım?" "Hayır," dedi Roger. "Biz girip çıktık ama ben yine gireceğim." Roger, David'in koltuğunu kumsala taşımıştı. Thomas Hudson, kızın David'in ayaklarına bakmak için eğildiği sırada saçları öne dökülünce ensesinde esmer teninde gümüş gibi parlayan uçları kıvrık buklelerini gördü. "Ne oldu böyle?" dedi kız. "Zavallı ayaklar." "Balık çekerken zedelendi," dedi David. "Büyük müydü balık?" "Bilmiyoruz. Kaçıp gitti." "Çok üzüldüm." "Önemi yok," dedi David. "Kimsenin aldırdığı yok artık." "Bu ayaklarla denize girmek doğru mu?" Roger derisi kalkmış yerlere tentürdiyot sürüyordu. Ayaklar sağlam ve temiz görünüyordu ama tuzlu su deriyi biraz buruşturmuştu. "Eddie tuzlu suyun iyi geldiğini söylüyor." "Eddie kim?" "Aşçımız." "Aşçınız doktor mu aynı zamanda?" "Böyle şeyleri bilir," dedi David. "Bay Davis de iyi geldiğini söyledi." "Bay Davis başka bir şey söylüyor mu?" "Sizi gördüğüne memnun olduğunu söylüyor." "Bu güzel işte. Çılgın bir gece geçirdiniz mi dün?" "Pek çılgın sayılmaz," dedi Roger. "Poker oynadık. Sonra ben biraz okuyup yattım." "Pokerde kim kazandı?" "Andy ile Eddie," dedi David. "Siz ne yaptınız?" "Biz tavla oynadık." "İyi uyudunuz mu?" diye sordu Roger. "Evet. Ya siz?" "Deliksiz." David kıza, "İçimizde yalnızca Tommy tavla oynar," dedi. "Sonradan sapık olduğunu öğrendiğimiz değersiz bir adamdan öğrenmiş." "Öyle mi? Ne kadar üzücü bir hikaye." "Tommy anlatınca üzücü olmuyor. Kötü bir şey olmamış ki." "Sapıklar hep üzücü olurlar," dedi kız. "Zavallı sapıklar." "Bu biraz komikti ama," dedi David. "Tommy'ye tavla öğreten bu değersiz adam ona sapık olmanın ne olduğunu, eski Yunanlıları, Damon'u, Fityas'ı, David'le Jonathan'ı anlatıyordu. Hani okulda arılarla çiçeklerin döllenmesi, balıklar ve yumurtaları hakkında anlattıkları şeyler gibi. Tommy adama Cid'in bir kitabını okuyup okuyamadığını sordu. Neydi kitabın adı?" "Bay Davis." "Cordon değil, ötekisi. Hani içinde Oscar Wilde da vardı." "Silly Grand Humour," dedi Roger. "Sıkıcı bir kitaptır ama Tommy okulda çocuklara okurdu onu. Tabii Fransızca anlamadıkları için Tommy çevirirdi okuduklarını. Epey sıkıcıdır ama Bay Cid Afrika'ya gittiğinde daha da sıkıcı olur." "Kitabı okudum," dedi kız. "Güzel," dedi David. "O zaman ne demek istediğimi anlıyorsunuz. İşte Tommy'ye tavla öğreten ve sonradan sapık olduğu anlaşılan bu adam Tommy'nin o kitaptan söz ettiğini duyunca şaşırdı. Ama bir yandan da arılarla çiçeklerden söz etmesine gerek kalmayacağı için sevindi. Bildiğine sevindim falan gibi bir şeyler söyledi. Tommy de ona şöyle dedi. "Bay Edwards, eşcinseller konusunda yalnızca akademik bir ilgi duymaktayım. Bana tavla öğrettiğiniz için çok teşekkür eder, size iyi günler dilerim." Tommy o günlerde çok kibardı, diye David kıza anlatmaya devam etti. "Fransa'da babamla oturuyordu ve yeni dönmüştü. Çok ama çok terbiyeliydi." "Sen de Fransa'da yaşadın mı?" "Zaman zaman kaldık hepimiz. Ama içimizde orasını en iyi hatırlayan Tommy'dir. Müthiş bir belleği vardır. Her şeyi tam tamına hatırlar. Siz hiç Fransa'da oturdunuz mu?" "Uzun bir süre." "Orada okula gittiniz mi?" "Evet. Paris dışında bir okula gittim." "Tommy'yi bekleyin o halde. Ben buradaki kayalıkları nasıl biliyorsam o da Paris'in içini dışını öyle bilir. Hatta Paris'i benim buraları bildiğimden daha iyi bilir." Kız şimdi verandanın gölgesine oturmuş, ayak parmaklarının arasına bembeyaz kumları döküyordu. "Bana kayalıkları anlatsana," dedi. "Oralara götürüp göstermem daha doğru olur. Sandal da gider, isterseniz zıpkınla da avlanırız. Kayalıklar ancak öyle tanınır." "Gitmek isterdim." "Yatta kimler var?" diye sordu Roger. "Seveceğinizi sanmadığım insanlar." "İyi kimselere benziyorlardı." "Böyle konuşmak zorunda mıyız?" "Hayır," dedi Roger. "İnatçı olanıyla tanıştınız. En zengini ve en sıkıcısı odur. Onlardan söz etmesek olur mu? Hepsi iyi, harika ve sıkıcı insanlardır." Genç Tom ardında Andrew olduğu halde geldi. Kumsalın ötesinde yüzüyorlardı. Sudan çıkınca kızı David'in koltuğu yanında görmüşler, sert kumlarda koşa koşa gelmişlerdi. Andrew geride kalmıştı. Soluk soluğa geldi yanlarına. "Bekleyebilirdin," dedi genç Tom'a. "Özür dilerim Andy," dedi Tom. Sonra kıza döndü. "Günaydın. Sizi bekledik ama sonra suya girdik işte. Geç kaldığım için üzgünüm." "Geç kalmadınız. Yeniden gireceğiz suya." "Ben girmeyeceğim," dedi David. "Siz girin hadi. Zaten çok gevezelik ettim ben." "Su altı dalgalarından korkmanıza gerek yok," dedi genç Tom kıza. "Epey tatlı bir eğitimi var kumsalın." "Ya köpek balıkları?" "Köpek balıkları ancak geceleri gelir," dedi Roger. "Barakudalarsa insanı rahatsız etmezler. Su çamurlu ve bulanıksa saldırırlar ancak." "Bir parıltı görürlerse ne olduğunu anlayamadıklarından yanlışlıkla saldırabilirler," dedi David. "Ama berrak suda insan ısırmazlar. Bizim yüzdüğümüz yerin çevresinde hep vardır barakudalar." "Yanı başınızda kumların üstünde yüzdüğünü görürsünüz," dedi genç Tom. "Çok meraklıdırlar ama hep kaçıp giderler." "Zıpkınla balık avladığınız sırada balıkları bir ipe geçirmiş ya da torbaya doldurmuşsanız balığa saldırırlar ve çok hızlı oldukları için de yanlışlıkla size çarpabilirler. Ya da bir barbunya veya sardalya sürüsü arasında yüzüyorsanız balıkların ardından giderken o zaman da size çarparlar," dedi genç Tom.